राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2060 तदनुसार 30 जून 2003 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन श्रद्धाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम मन में आ रही है कि बढ़िया बढ़िया बात है बताऊं आपको। आप ध्यान देकर सुनो, बहुत बढ़िया बात है। मन में आई खेल में आए की बात है, बहुत बढ़िया बात। देव ध्यान तो सब भाई में सब ध्यान सब ध्यान छोटे बड़े शरीर और संसार ये किसी के साथ में नहीं रहा। क्या शरीर आपके साथ रहा है? क्या संसार आपके साथ रहा है? संसार शरीर किसी के साथ में नहीं रहता, ठीक है ना? और भगवान किसी का हिस्सा छोड़ते नहीं, भगवान सबसे जम रहते हैं। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय प्राणी मात्र, वो प्रसादी सावर हो चाहे पशु पक्षादी जंगम हो, सावर जन सबके हृदय प्रश रहते हैं। तो हमारे साथ हरदम तो भगवान रहते हैं, शरीर संसार हमारे साथ रहते ही नहीं। अरे भगवान हमारे साथ रहते ही है, छोड़ते ही नहीं। तो छोड़ते ही नहीं उसको छोड़ दिया, और जो छोड़ता है उसको हम पढ़ते हो। खूब ख्याल करने की बात है, जो संसार आपको छोड़ता है उसको आप पकड़ना चाहते हो, आपके साथ रहते हैं उसको आप छोड़ दिया। यही आपदा का कारण है, दुखों का मूल कारण है। सर्वेषां हृदयनिमिष्टो ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। संपूर्ण प्राणियों के भीतर हृदय में भगवान रहते हैं। भगवान तो हमारे साथ में रहते, जीने के साथ में, मरने के साथ में, बैकुंठ में जाओ तो साथ में, नरकों में जाओ तो साथ में। सही नहीं रहता, संसार नहीं रहता, ये साथ में रहते ही नहीं। बालक बना यहाँ पर साथ में नहीं रहा, जवानी आप साथ में नहीं रही, प्रत्यक्ष बात है। वृद्धावस्था साथ में रही, धनवत्ता साथ में रहती, निर्धनता साथ में नहीं रहती। ये नहीं रहता साथ में उसको तो अपना मानते हो, जो साथ छोड़ता ही नहीं उसको आप अपना नहीं मानते। अपना तो वो ही है जो हमारा छोड़ता नहीं। ये भाई बहन सब विचार करो, सब विचार करो, अपने को कभी छोड़ता ही नहीं उसको आप पसंद नहीं करते, और निरंतर आपको छोड़ रहा है उसको पसंद करते हो। फिर रोते हो, मर जाए ना बेटा, मर गया है बाप, मर गया है माँ, मर गई भाई, मर गया है, तुम्हारा है ही नहीं है। तुम्हारा है ईश्वर भगवान जो साथ में रहता है, ये साथ में रहते ही नहीं। बालक साथ साथी और थे, जवानी में और साथी हो गए, वृद्धावस्था में और साथी हो गए, ये साथ रहते ही नहीं। शरीर साथ नहीं रहता, मन बुद्धि साथ नहीं रहते, साथ रहते नहीं। आपने नींद में ही नहीं रहते, मन बुद्धि इंद्रिया सुलीन हो जाती है, आप रहते हो और ईश्वर रहते हैं। सदा आपके साथ रहने वाले को आप अपना नहीं समझते और सदा साथ में नहीं रहने वाले को आप अपना समझते हो, यही तो मूल कारण है दुख का। शंका होते बोलो, कोई कोई बोलो, शंका हो तो बोलो। सदा साथ रहते भगवान, सर्वश्रेष्ठ मेरी सन्निविष्ट सब के लिए मिलता हूँ, ईश्वर सर्वभूतारा मेरे देने दे। सब के लिए मिलता मेरे दे, पशु पक्षी आदि में सांप बिच्छू आदि जल भी उनके लिए भी भगवान होते हैं। आपके इतने भी है, सबके साथ में हरदम दे, मरने पर भी साथ में, जीने पर भी साथ में, हरदम साथ में, उसको तो मानते ही नहीं। अगर साथ में नहीं रहने वाला है उसको मानते हो, इस बात दुख होता है। पति मर गया, जन्मे जब पति साथ में था, कई बरसों में साथ नहीं पति साथ हुआ, अब वही और रहने गए। पहले साथ में नहीं था, अब साथ में नहीं है, बीच में साथ में रोते हुए एकदम साथ में रहते भगवान, कभी भी सुनते ही नहीं, हरदम साथ में रहते थे, नरकों में साथ में रहे, 84 लाख ऋणी में साथ में रहते, नीचे ऊंचे देवता बनो तो साथ में रहते, भूत प्रेत पिशाच बनो तो साथ में रहते, पिशाच आदि जोड़िया में भी साथ में रहते हैं। संसार और साथ बड़ेपना आप साथ में नहीं रहा, जवानी आप साथ में रही, बूढ़ापना आप साथ में नहीं रहा, ये साथ में रहते ही नहीं, उनको मानते अपना, जो साथ में रहते हैं ना वो उस अपना मानते ही नहीं। सबके साथ में रहे हरदम, उसको अगर मान लो तो रोना धोना सब प्रसन्न पड़ गया, सब दुख उठ जाए। माँ जब जन्मे थे तो बेटा साथ में था, कई वर्ष होते हैं पस ब्याह हो गया, पस बेटा हो गया, अब हमारी माँ मरी था साथ में ही नहीं, पहले नहीं क्या मर गई। पति कई वर्षों बाद में क्या हो गया, वो मर गया, पति मर गया, तुम्हारे क्या मर गया, तुम्हारे बीच में हरदम साथ में रहने वाले भगवान वे मरते है ही नहीं। दूसरा मर गया जो है तो आप चिपके है नहीं, उसको तो अपना मान रहे, जो अपना है उसको अपना मानते हैं। आप बात अगर नहीं जसती तो बोलो, क्षमा करो। और मम्मी वाशु भगवान कहते महाराज जीव ये साथ में रहते, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, बोलो ईश्वर अंश। उस पता को याद ही नहीं करते, हम बाप मर गया, कब कब कब आप है, कितने दिनों का बाप है, एक कितने दिन माँ है, एक स्त्री कितने दिनों है, बेटा बेटी कितने दिनों से नहीं होते, सदा साथ रहने वाला ये मरता है ही नहीं कभी। आप किसके बेटा हो ये सोचो, सब भगवान की समय गए, मैं माता है धरता है पिता बाहर में ही हूं, सब ऐसा सर्व योनिषु यान्ते मूर्ति संभव जितने शरीरधारी है, हम बीज प्रदा पिता, बीज प्रदा मैं पिता हूं, उस पिता को मैं अली करते हैं। थोड़ा दिन पिता बढ़िया पिता मर गया। अरे तुम्हारा मेरे पिता मरता ही नहीं, तभी मैं भूल जाओ मरना पड़ना है। राम मरे तो नहीं मैं मरू, नहीं तो मरे बधाए। अभी न सिर्फ बाल का मरे ने मारा जा, अपना से बाल हो सब सब बदमा में सब अपना से बाल छोटा बड़ा सब स्त्री पुरुष ब्राह्मण सदे बेसुर सब जिसके आप बेटा हो वो बाप मरते ही नहीं है, बाप मर गया पीछे उठते बाप बना दिया वो मर गया रोने लगे क्या तुम्हारे हमारे बाप है कितना दिनों है बाप है पर सदा बाप है खास अपना बाप है उसको मानते ही नहीं, नया नया मानते हैं नया नया रोते हैं। शरीर और संसार किसी के साथ रहा ही नहीं, बताओ किसके साथ रहा? देवताओं के भूत प्रेत पिशाचों के मनुष्यों के पशुओं के पक्षियों के शरीर और संसार रहते साथ रहते ही नहीं, अरे भगवान साथ छोड़ते ही नहीं। सर्वशिष्टा जन्मिष्ठा तो अपने तो भगवान हुए और ये अपना नहीं है, ये तो एक तमाशा है खेल है खेल अपना नहीं है। अपना तो हरदम रहता है बराबर हमारे हरदम साथ रहता है वो हमारे नरक में जाओ तो रहते हैं स्वर्ग में जाओ तो बैकुंठ में जाओ तो वो साथ रहता है वो हमारा है। कई दिनों से बात आई मन में सुना कभी जल्दी हरदम साथ में रहने वाले हैं उसको परमात्मा को मानो पीछे हुआ आदम बिल्कुल गलती गलती गलती पैदा भी है पीछे मर जाएगा। मेरे बाप है मेरी माँ है मेरी लुगाई है मेरा ठावर है कितना दिनों से है रोते हो दम बेटा दम साथ भरे ईश्वर अंश जीव विनाशी जैसे ईश्वर आज एसोसिएशन हो सबका माता धाता पितामह पिता से लोक से सरासर से पिता से लोक से सरासर से सरासर सब पिता उसको मानते ही नहीं अवधार बांध दिया बीच में किसी मोहने बाप हो और बीच में रोने लग गया हमारे बाप है हम बेटा हूं माँ है माँ भगवान है बाप भगवान है दादाजी भगवान है पिता मैं हूं पिता मैं शरीर तो माता दाता पिता मैं सब मैं हूं उसको अपना मन रोना ही उड़ रहा है बाप मां साथ में ईश्वर अरे ईश्वर सर्वभूता नाम है देश देश ईश्वर सर्वभूता नाम सब प्राणियों के मेरा नाम ईश्वर को अपना मानो न्याय दो इतनी बात है कहीं लंबी बात नहीं है बात इतनी हमारे माँ बाप भगवान है कहीं तुम बने के आशीर्वाद दो अरे आशीर्वाद लेना छोटे घर क्या मांगे मांगे ही मांगे तो बड़े घर मांगे छोटे घर क्या मांगे शर्म नहीं हमें परमात्मा ने हो आप परमात्मा बैठे हो साक्षात कितने बड़े खराने आदमी हो बोल गए दूसरे मंग राम राम राम राम राम बड़ी बेजती होगी तुम्हारे नहीं भगवान ही बेइज्जती होती है। भगवान हर लड़का जाकर आदि मांगे लगभग करोड़ पाते सो शर्म नहीं हो सर। तुम बेटा किसके हो? साथ साथ भगवान ही बेटा हुआ, भगवान ही बेटे, सब बेटे है बेटे, सब भगवान है। सबसे बड़ा है वो, सबसे बड़ा है बेटा, मांगती हो भगवान हमारे। कैसी मौजूद बात है, कई दिन समझ में आ रही, पर मानोगे नहीं मानोगे पता नहीं भाई। सच्ची बात है, एकदम सच्ची, एकदम सच्ची बात है। असली मामा भगवान हो, नकली भगवान तैयार होते हैं, नकली भगवान तैयार हो गए। बाप मर गए, माँ मर गई, भाई मर गए, लुई मर गई, बालू मर गए, बेटो मर गए, कहना बेटा पुत्र यदि तैयार वो भी नहीं दो। व्यास जी महाराज बेटा बेटा बेटा पीछे दो रहे तो वृक्ष बोलते बेटा बेटा, कब तू बेटा है, कब ये बाप है, कब बेटा है। नकली से हो रही, नकले मान लिया फिर रोने लग गया, रोने वास्ते है, रोने वास्ते मानना है। आपको खास जरूरत है रोने की, इस बात इन्हें मान मनो, बाप ने मनो, बेटा मानो, कहीं कहीं मनो, अपन रहो मनो, रो मनो, रो असली मनो, असली भगवान मनो, तो रोना जो बने। परम पिता परमेश्वर जयंत साक्षात भगवान अंश मैं गुरु बना हुआ, फिर गुरु बना हुआ शर्म नहीं आती शर्म कहना किस घराने का आप हो, आप साक्षात परमात्मा का अंश हो, मम्मी वंश हो जीव लोक, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बाप मान लिया रोन लागे, बाप मर गया, तुम्हारा बाप मरता ही नहीं, मरता हो तो तेरा बाप है ही, तुम भी नहीं मर गए, तुम बाप कैसे मर गया, तुम तो मरते ही नहीं, बाप मर गया। इतनी जल्दी करी बाप ने, पहले ही मर गया। तो मरने वाले है भाई, सगड़ा मरना, सब मरने वाले, मृत्यु लोग है ये, मरने वाले ही रहते हैं, यहाँ मरने वाले, मरने वाले लोग मरने वाले, ये लोग हमारे है ही नहीं, हम मानने वाले हम नहीं है। राम मरे तो मैं मरू, राम जी तो मरे ही नहीं, हम मर गया क्यों मर, नहीं मरे हम भी नहीं मरे। अविनाशी बाल का मरे मारा जा रहा है, राम मरे तो मैं मरू, अविनाशी बाल सब, अविनाशी बाल सब, ये वृक्ष भी घास भी पौधा भी सब जानते नहीं, पत्तों को आप तो मनुष्य हो जानते हो बातों को। हमारे पिता परमात्मा है, हम परमात्मा का बेटा है, हमारे माँ बाप परमात्मा है, पिता अवश्य जगत हो अश्य जगता है, हम पिता इस जगत का, मैं पिता हूँ, माता हूँ, पिता माँ दादाजी मैं ही हूँ, पिता भी मैं ही हूँ, तुम्हें माता से पिता तुम्हें बंधु दूसरा तुम्हें मैं ही बाप हूँ, मैं ही दादा हूँ, मैं ही भाई हूँ, मैं ही मित्र हूँ, मैं ही धन हूँ, मैं ही विद्या हूँ, मैं ही हूँ। तो उसको छोड़ गया, दखले ही नहीं गया, अब मरे रोने लग गया, कोई नंदो से नहीं हो नहीं हो। रोने शौक है, रोने शौक तो रो भाई, रो झूठा क्यों रो भाई, आप मरते नहीं, आपका बाप मरता नहीं, आपकी माँ मरते नहीं, लोग मरते नहीं, आप मरते हो ही नहीं। क्यों रो, रोने की बात ही नहीं है, सदा हंसते रहो। मस्ती मेरा मत है तुम, हमारे बाप भगवान है, हमारी माँ भगवान है, हमारी माँ हमारे भगवान, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें बंधु सगा तुम्हें बोलो। ऐसी बढ़िया बात है, आप कृपा करो मान लो तो हमारे बड़ा आनंद हुआ, नहीं मान तो क्या करें भाई, राज तो है नहीं, बात हो तुम्हारा कैद कर दें, नहीं मान दो, नहीं मान दो तो क्या करो, राम देखो कह रहे जो अनुसूत पाखो भाई तो मोए बढ़ते हो भय बिछराई, डरा नहीं, राजा है राम राजा है, डरो नहीं, करम राज तो मोए बढ़ते हो भय बिछराई, डरा मत, राजा जी है कहना दे, जो संस्कार हो पाए तो मैं भर दे भाई मिश्रा है, सच्ची बात है। ए बाबा जी का बेड़ा, बाबा जी का नौका है, मनुष्य शरीर मिला है, संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए, ए भगवान हमारे बाप है, भगवान है, हम बैठे बैठे हैं भगवान, बहुत कृपा भगवान है, बहुत कृपा, कपूर चौबीस जन्म में कपूर कपूर हमारे बाप भगवान बोलो, कितनी बढ़िया बात है, रोना धोने की बात ही नहीं है, मेरा भगवान है, हम तो भगवान के बेटा बेटी हैं, हमारे पिता भगवान है, पिता हमारे जगत हो माता दाता पिता माँ, पिता हमारे जगत हो अश्य जगत हम पिता, इस जगत का मैं पिता हूँ, माता हूँ, पिता माँ हूँ, क्या कुटुंब है, क्या कुटुंब बनाया आपने, आपका कुटुंब कौन है, किसको बनाया, फिर हो गए तो भाई टीका देरी कहावत है, आप बात रहा है जंगल का है और रहता रहे जंगल का है, तो यही फल है, रोना ही फल मिलेगा, ऊंदा चल रहे ऊंदा चल रहे जाएगी, अरे चलो ही चलो ऊंदा के साथ छोटा चलो, हम भगवान गए, पिता हमारे जगह रजत पिता हूँ मैं, भगवान भगवानों के भी नहीं मानते भगवान का, भगवान कहते पिता हमारे से जगत माता ताता पिता माँ वैद्यम पवित्रम कर देख मैं हूँ। अंत में तो सद सच्चा सत सत मैं हूँ पिताजी वाह वाह वाह वाह मौज हो जाए नित्यानंद बाप मर हो गए माँ मर गई बेटा मर गया गुरु मर गए तो मृत्यु लोग है इसमें मरने वाले थे इसमें आता हुआ तो मरेगा रीति हमारी नहीं है मृत्यु लोग पक्की बात आज मान लो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण